ناظرین سینسس ڈیٹا کے مطابق آج انڈیا میں ڈیوورس کیسز سے زیادہ شادی شدہ جوڑوں میں سے کسی ایک پارٹنر کا یہ طے کر لینا کہ اسے اپنے دوسرے پارٹنر کے ساتھ نہیں رہنا ہے, جسے ہم ڈیسرشن بھی کہہ سکتے ہیں, یہ کیسز زیادہ عام ہو چلے ہیں. ایسے کیسز میں خاص کر شادی شدہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ کافی مینٹل اذیتوں کے ساتھ گزرتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ قانونی پیچیدگیوں کی طرف بھی انہیں ڈھکیل دیا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں. شادی کرنا جہاں بڑا آسان ہے, کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اس کی پیچیدگی کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی شادی شدہ زندگی کے اتار اور چڑھاؤ کے بارے میں دھیان دیا ہے؟ شادی کو کیوں رجسٹر کروایا جاتا ہے اور رجسٹریشن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اور رجسٹریشن کے فوائد کیا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. کسی خاتون کو شادی کے بعد تنہا چھوڑ دینا, اسے ابینڈن کر دینا, کیا یہ صحیح ہے؟ اور ایسی خواتین کے لیے سرکار کیا سہایتا کرتی ہے؟ ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس, آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائز میں. جی ہاں ناظرین, اور جیسے کہ آپ ہماری گفتگو سے سمجھ ہی چکے ہیں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اس شو کا ٹاپک ہے ڈیزرشن آف میرج, یعنی ہم جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں ویمن رائٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی, بتانے کی خواتین کو کہ کیا کیا ان کے پاس رائٹس ہیں جو کہ انڈین لاء انہیں دیتا ہے ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی. اور اس ٹاپک پر آگے گفتگو کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے مہمان خصوصی سے ضرور ملیں. ایڈوکیٹ مس حفصہ خان سرگرو, براٹ اپ ان سعودی عربیہ, شی پرسیوڈ بیچلرز ان فارماسیوٹیکل سائنسز فالوڈ بائی ایل ایل بی اینڈ کرنٹلی پرسوئنگ پی ایچ ڈی ان ہیومن رائٹس, ورکڈ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ان انجمن اسلامز بیرسٹر اے آر اینجلے کالج آف لاء, and thereafter has been employed with Global Care Foundation as operations manager. She had also published several research papers. Working in Global Care Foundation has enabled her to be aware from the grassroots level and interacting in person with the needy people, including women and other sections of the society. Global Care Foundation is an NGO which exclusively works on crime prevention in the society. The organization focuses on providing legal aid and assistance to all the needy seeking it. This is done through helping poor and needy under trials who are first time offenders and cannot pay their cash bails. Also free of cost, legal consultation is provided through the legal aid clinic where people in need of legal help can visit and take expert advice from panel advocates. So let's welcome Miss Advocate Hafsa Khan Sarguro. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے شو میں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور ہم یہ کہنا چاہیں گے شائستہ کہ وی لیو ان اے ڈیموکریسی, ہم سب کے پاس رائٹس ہے, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو پریکٹس آر اون ریلیجن, بالکل رائٹ فار دا فریڈم آف اسپیچ. لیکن کیا فائدہ ایسے رائٹس کا جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ اس کے حقوق ہے کیا؟ اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی شدہ خواتین وہ اکثر انجان رہتی ہیں ان رائٹس کے بارے میں. بالکل عباس, اور اس سے پہلے کہ ہم جو ہیں ہماری مہمان سے, ہماری ایڈوکیٹ سے جو ہے تمام سوالات کی بوچھار کر دیں ان پر, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج ہمارے پروگرام میں ہم کون کون سے سوالات ہیں جو کہ میم کے سامنے رکھنے والے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہے, انڈیا کا قانون ایک شادی شدہ خاتون کو یعنی وائف کو کیا کیا رائٹس دیتا ہے؟ ڈیزرشن یعنی خاتون کو شادی کے بعد بلا وجہ اکیلے کر دینا یا چھوڑ دینے پر قانون کیا کہتا ہے؟ شادی کے لیگل ہونے کے کیا ثبوت ہوتے ہیں؟ رجسٹریشن کہاں, کیسے اور کب کی جانی چاہیے؟ شادی کی رجسٹریشن کروانا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ لڑکیاں جن کے ہسبینڈ شادی کے بعد دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھتے, ایسی لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر برائیڈ انڈیا کے علاوہ کسی دوسری کنٹری میں ہو اور اس پر وہاں ظلم ہو رہا ہو تو انڈیا کا قانون اس میں ان کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ وائف کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا کمپنسیشن دلوانے میں قانون کس طرح مدد کرتا ہے؟ وی لیو ان انڈیا اور انڈیا میں ہمارے پاس رائٹس ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, رائٹ ٹو پروپوگیٹ آر اون ریلیجن. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کیا فائدہ اس رائٹس کا جب انسان ان تمام حقوق سے واقف ہی نہیں ہے, خصوصاً شادی شدہ خواتین, وہ اکثر اس سے انجان رہتی ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ انڈیا کا قانون شادی شدہ خواتین یعنی جو وائفس ہیں انہیں کیا رائٹس دیتا ہے. ویمن آر این ایکول سٹیزن انڈر دی انڈین کانسٹیٹیوشن اینڈ دے آر گیون رائٹس ایز اینی بڈی ایلس وڈ ہیو بین گیون. بٹ جہاں تک شادی شدہ عورتوں کا سوال ہے, ان کو کچھ اور رائٹس دی گئی ہیں انڈر ویریس ادر لاز. جہاں پہ ہم اگر شروعات کریں تو سب سے پہلا ان کا رائٹ ہے شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے گھر میں رہنا, سو دیٹ از رائٹ ٹو اے میٹریمونیل ہوم. اوکے, اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ رائٹ ٹو پراپرٹی. سو جب وہ شادی کے بندھن میں بن جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, سو ہسبینڈ کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر ان کا بائی ڈیفالٹ حق ہو جاتا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف دا ہسبینڈ. دس ہیز ٹو بی بورن ان مائنڈ. اوکے, ایسے نہیں ہے کہ جس بائی ورچو آف شادی وہ پراپرٹی میں حصے دار ہو جاتے ہیں. سو اٹس اونلی جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تب وہ ایکول حصے داری رکھتی ہیں ایز گڈ ایز اینی ادر لیگل ہائر. جی اوکے. اس کے بعد ایک بہت اچھا قانون آیا تھا جو ہے پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ. جی, سو وہ کوئی بھی شیئرڈ اس شیئرڈ اسپیس میں جہاں پہ وہ رہ رہی ہیں شادی کے بعد, اس میں جو بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, اٹ کڈ بی ایموشنل ابیوز, اٹ کڈ بی فائنینشیل ابیوز, جہاں پہ خرچہ نہیں مل رہا ہے, خرچہ نہیں دیا جا رہا ہے بیوی کو, فزیکل ابیوز ہوگا, جہاں پہ مار پیٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ مینٹل ابیوز ہو رہا ہے, تانے کسے جا رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے اپنے ڈاوری نہیں لیے, آپ لے نہیں آئے, یا اتنا آپ کے فیملی نے دیا نہیں ہے, یا ان کے کسی فزیکل اپیئرنس پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں. سو ٹو کرب آل آف دیٹ, the protection of women from domestic violence act was brought in. Okay. So they have a right under that act, and it is the name of the law itself says that it is protection of women from domestic violence. Okay. So this is exclusively for women and children to go to the court and seek their protection from domestic violence. Okay. Under this law. Okay. Iske sath sath shaadi shuda auraton ko ye bhi haq hai ki agar پریگنینسی ان کو نہیں رکھنا ہے فار سم ریزن, سو اٹ از اٹ ول بی ہر ایکسکلوزیو کال ٹو گو ان فار این ابارشن. اوکے, بٹ دس از وین وی انڈرسٹینڈ لاٹ آف پرسنل لاز. سو ہر پرسنل لا کا اپنا کسٹمز اینڈ رائٹس ہوتے ہیں, اور اس حساب سے ان کے لیے جو مورلی یا ایتھیکلی کریکٹ ہوگا, پیپل وڈ وانٹ ٹو گو دیٹ. بٹ یا دا لا states that yes, the woman can go in for an abortion. Okay, okay. تو یہ تمام جو ہیں رائٹس ایک شادی شدہ خاتون کو جو ہے ہمارے انڈین لا پرووائڈ کرتا ہے کہ اسے کسی بھی طریقے سے نہ جنسی نقصان پہنچے, نہ ہی اس کی ذہنی جو حالات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے مینٹین ہونی چاہیے. اپارٹ فرام دس اور کس طریقے کے رائٹس ہوتے ہیں, خاص کر اگر ہم بات کریں کہ ہم نے اکثر جیسے کہ ہم نے شروعات میں ہی بتایا کہ آج کل ڈیوورس کیسز سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو, خاص کر شادی شدہ خواتین کو جو ہے شادی کے بعد کچھ مدت تک شادی چلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا پارٹنر, ان کا شریک حیات جو ہے بنا کسی وجہ کے, بنا وجہ بتائے جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے یا کسی طریقے سے اسے تنہا کر دیتا ہے اس انسٹیٹیوٹ میں, اسے ہم ڈیسرشن کہتے ہیں. تو ایسے میں قانون کیا کہتا ہے, ایسے میں قانون کس طرح ہیلپ کرتا ہے اس خاتون کی؟ جب ہم ہمارے لاز سمجھتے ہیں, سو دیر از ہندو میرج ایکٹ, اوکے, دیر از مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937, اس کے ساتھ ساتھ کرسچن اینڈ پارسی میرج ایکٹ بھی ہیں. جی, سو اینڈ دین وی ہیو اسپیشل میرج ایکٹ. یہ ہر لا اپنے طریقے سے ہر شادی شدہ عورت کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈیزرشن کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہر لا میں ایک مدت دی ہوئی ہے کہ ڈیزرشن کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے, یا کس انبن کو, یا کس حد تک کا جب ابینڈنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزرشن ہوا ہے. جی جی, اگر ہم سوری ٹو کٹ یو, اگر ہم بہت ہی لے مین لینگویج میں آپ سے پوچھنا چاہیں, یہ ڈیزرشن ہوتا کیا ہے, کس طریقے سے جو ہے ایک خاتون کو تنہا کر دیا جاتا ہے یا اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس شادی میں تو صرف ایک میں ہی ہوں جو اسے چلا رہی ہے, یہ کس طریقے کے ہوتے ہیں یہ؟ نہیں, جہاں پہ آپ بول رہے ہو کہ یہ شادی میں میں صرف چلا رہی ہوں, وہاں پہ اس کو ہم ڈیزرشن نہیں کہیں گے. اچھا ڈیزرشن تب کہا جائے گا جب ہسبینڈ اس کو باقاعدہ چھوڑ دے, گھر سے باہر نکال دے. اچھا یا پھر اسی گھر میں رہتے ہوئے ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں کرے, بالکل کوئی مینٹیننس نہ ہو, اینڈ وہ خود لاچار ہو جائے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے, یا ان کی فیملی پرسنلی ان کو ہیلپ کر رہی ہیں ان کے سروائیول کے لیے جبکہ وہ اسی گھر میں رہ رہی ہو, جی ان ساری چیزوں کو ڈیزرشن کہتے ہیں. اور اس کا جو مدت باندھی ہوئی ہے وہ اینی ویئر فرام 2 to 3 years ہے. اوکے سو یہ کنٹینیوسلی 2 to 3 years ہونا چاہیے جہاں پہ دیر ہیز بین نو کانٹیکٹ بٹوین دی ہسبینڈ اینڈ وائف ارسپیکٹو آف ویدر دی بینگ اسٹینگ ان دا سیم ہاؤس یا وہ الگ رہ رہے ہوں. تو یہ 2 years اگر گزرے ہیں, 2 to 3 years, مسلم پرسنل لا 3 years کہتا ہے, باقی لاز 2 years کہتے ہیں. تو یہ 2 to 3 years اگر گزرے ہیں اور ان کے بیچ کوئی بھی طرح کا کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہو, اچھا تو پھر ہم اس کو ڈیزرشن کریں. یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا میم کہ ڈیزرشن اسے بھی کہہ سکتے ہیں اگر ایک خاتون جو ہے گھر پہ ہے لیکن اس سے کوئی بات نہیں کرتا, اسے گھر میں ہی تنہا محسوس کرواتا ہے, مطلب ایز اے فیملی ممبر ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. جی اگین وہی ہے کہ یہ اگر مسلسل 2 years چل رہا ہے, اچھا اور تب ہم اس کو ڈیزرشن کہہ سکتے ہیں. جی اور لیکن اس چیز کو پروف کر پانا کورٹ میں مشکل ہوتا ہے بیکاز آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہو اور پھر وہ ساری چیزوں کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اوکے اور یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ ہندو میرج ایکٹ اور مسلم پرسنل لا تو الگ الگ لاز ہوتے ہیں لیکن آخر میں فائنل سے انڈین لا کا ہوتا ہے, تو شادی کے مسئلے میں بھی یہی ہوتا ہے یا ہر ایک انڈیویجول لا کے حساب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ہماری شادیاں جب ہو رہی ہیں سو شادیاں ہوتی ہیں انڈر دا ریسپیکٹو لاز, ریسپیکٹو پرسنل لاز. تو جو شادی 2 Hindus کے بیچ میں ہو رہی ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ ہندو میرج ایکٹ کے انڈر ان کے سارے فیصلے ہوں تو وہ اس کے انڈر شادی کریں گے. اچھا جو مسلم شادی کر رہے ہیں وہ مسلم پرسنل لا کے انڈر کریں گے. ویسے ہی پارسیز اور کرسچنز کا ہوتا ہے. جی اور اگر 2 کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہیں سو دین یو ہیو دا اسپیشل میرج ایکٹ. اسپیشل میرج ایکٹ دونوں کی اس کے لیے. اوکے سو 2 کمیونٹیز کے لوگ اگر کر رہے ہیں سو دین یو ہیو اسپیشل میرج ایکٹ وچ ہیلپس ٹیک کیئر آف دا میرج. جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے اگر کیس اتنا پیچیدگی پر جو ہے وہ پہنچ جائے تو ہمارا انڈین لا جو ہے وہ ہر جو کپل ہے ان کو ان کے ریسپیکٹیو ریلیجن کے حساب سے ہی سارا پروسیس, سارا نتیجہ, فیصلہ سب کچھ جو ہے ان کے شریعت یا ان کے یو نو لاز کے حساب سے ہی دیں گے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہاں پر بہت ہی حساس مدعا ہے یہ ڈیزرشن کا, جہاں پر ہم نے جیسے کہا کہ یہ ایک خاتون کے لیے ذہنی اذیت ہے, اگر آپ اسے جسمانی اذیت بھی نہیں دے رہے ہیں, اگر ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے تو اس طریقے کی چیز جو ہے یہ مینٹل ابیوز ہے اس کے ساتھ. تو اس پہ تھوڑا سا اور الیبریٹ ہم کو کر کے بتائیں کہ آخر کیا وجوہات ہوتی ہے جو لوگ جو ہے اس طریقے سے, آپ نے کیسز دیکھے ہوں گے کہ کیوں اس طریقے سے یہ کیسز اتنے عام ہو رہے ہیں. آپ نے جو سب سے پہلے کہا کہ فزیکل ابیوز نہ ہو رہا ہو اینڈ یو ٹرم دیٹ از ڈومیسٹک وائلنس, جی دس از دا میجر نوشن. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہے دیٹ از اونلی فزیکل ابیوز, بٹ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ڈیفینیشن ہے انڈر پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ وہ کافی بڑا ہے. اچھا اس کا ایمبٹ کافی چوڑا ہے, اس میں آپ کو ایموشنل ابیوز بھی ہے, اس میں فزیکل ابیوز بھی ہے, اس میں مینٹل ابیوز بھی ہے, اس میں اکنامک ابیوز بھی ہے, اینڈ اس میں سیکشوئل ابیوز بھی ہے. سو آل دیز ٹائپس آف ابیوزز ون اور آل اور اینی آف دیم ان کمبینیشن ول بی کنسیڈرڈ ایز ڈومیسٹک وائلنس. اوکے سو آپ جب کہتے ہیں کہ صرف ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس لا کے انڈر پروٹیکٹڈ ہے اینڈ ہمارے پرسنل لاز سے ہٹ کے یہ لا ہے. سو اینی وومن under any religion or may not be following any religion still she is bound to be protected under this law. Okay, aur courts in ke liye open hai. Yahan pe main puchna chahunga ki aapne kaha physical abuse to khair jism par dikhta hai lekin mental abuse kis tarah se wo court mein prove kar payi ki iske upar mental abuse hua hai. Ji jab koi bhi agar koi mental pressure se guzarta hai to automatically unme یا تو ڈپریشن یا تو انزائٹی یا ایسے کوئی مینٹل ڈس آرڈرز ڈیولپ ہوتے ہیں. اٹ از اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیٹ آل دیز تھنگز ہیپن. سو جب یہ چیزیں سرفیس ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی اگر یا تو وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کریں گی یا وہ بہت ہسٹیریکلی بیہیو کریں گی, تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ریکارڈ میں آتی ہیں ان ٹرمز آف کوئی ریلیٹیو دیکھ رہا ہے یا بچے دیکھ رہے ہیں یا پڑوسی دیکھ رہے ہیں یا وہ خود ان کے اگر وہ ورکنگ ہے تو ان کے کو ورکرز دیکھ رہے ہیں یا وہ کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں تو وین وہاں پہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان کی جی. یا پھر وہ سائیکیٹرک میڈیکیشن لینا اسٹارٹ کر دیں. سو آل دیز آر سفیشینٹ ٹو پروو ان کورٹ. یعنی بیہیویئرل پیٹرن میں چینجز آتے ہیں. جی بالکل, ان کے بیہیویئرل پیٹرن میں چینجز آئیں گے. جی جی, تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ڈیزرشن کا جو کیس ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک سیڑھی ہے, ایک اسٹیپ ہے ٹورڈز ڈیوس اینڈ ایوری تھنگ, جو کہ ہمارے یہاں ایک دم آخری فیصلہ جسے کہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کے یہ تمام چھوٹے چھوٹے چھوٹے جو وارداتیں ہیں یہی اکیومولیٹ ہو کر, یہی جمع ہو کر جو ہے ہمیں اس نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر سب سے اچھی بات جو یہاں پر ہمارے ایڈوکیٹ نے ہمیں بتائی کہ اس طریقے سے ہمارے جو وربل ابیوز ہمارے فیملی میں چل رہے ہیں یا کسی خاتون کو نظر انداز کر دینا, یعنی اس کو اپنی فیملی ممبر بنا کر لے کر آنا اور پھر جو ہے کسی وجہ سے مے بی اٹ کین بی فار ڈاوری اور اٹ کین بی فار ہر لوکس اور اٹ کین بی فار اینی تھنگ, وجہیں کافی ساری ہو سکتی ہیں, لیکن کسی کو اس طریقے سے ایک انسٹیٹیوٹ میں لانا اور اسے تنہا کر دینا یہ ہمارے قانون کی نظروں میں بھی ایک غلط ہے, گناہ ہے اور جرم ہے. تو آف کورس اس سے جو ہے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے, ہر کسی کو ہونی چاہیے. یہاں پہ شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ انڈیویژل میرجز ایکٹ ہوتے ہیں اور انسان اس کے انڈر میں شادی کرتا ہے, تو کیا یہ میرجز ایکٹ آر ریکوگنائز بائی گورنمنٹ؟ کیا یہ ہم جو نکاح نامہ رہتا ہے کسی گورنمنٹ آفس میں پیش کرے تو کیا یہ ویلڈ ہے؟ جی جی جی جی جی جی. سو ہر شادی جو ہو رہی ہے انڈر دا اسپیسیفائڈ میرج لاز, جیسے ہم نے کہا ہندو میرج ایکٹ ہے, مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے, سائملٹینیسلی آپ کے پارسی اینڈ کرسچن میرجز ایکٹ ہیں اور اسپیشل میرج ایکٹ ہے, وہاں پہ یہ سارے لاز آر آف کورس بائی دا سینٹرل گورنمنٹ. یہ سارے انڈینس کے لیے اویلیبل ہیں. جی میں یہاں پہ پوچھ رہا ہوں کہ جو نکاح نامہ ہم ریلیجیسلی آپس میں کرتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتا ہے, وہ ویلڈ ہے؟ تو نکاح نامہ جو ہمارا بن رہا ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ہی بن رہا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ ایک ویلڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اوکے, بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اور فارملائز کرنے کے لیے ایک رجسٹریشن کروانا ضروری ہے. اوکے, اور 2006 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہر شادی مینڈیٹریلی رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اوکے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ نکاح نامہ جو ہے یہ ایک طریقے کا ثبوت ہے, ٹھیک ہے, لیکن رجسٹر ہونا چاہیے. تو ہمیں بتائیے کہ رجسٹر کہاں ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے, کوئی مدت وغیرہ ہے اس کی, اور کیسے کرانی چاہیے؟ یہ رجسٹریشن کا طریقہ بہت آسان ہے. شادی آپ اپنے طریقے سے جس طرح سے بھی کر رہے ہیں, اگر ہم ہمارے مسلم معاشرے کی بات کریں تو وہاں پر آپ کا نکاح ہو گیا, نکاح نامہ آپ کو فوری طور پر مل جاتا ہے. جی. اس کے بعد آپ 30 دن کے اندر آپ کے لوکل باڈی میں جا کے آپ رجسٹریشن کروائیے. اگر جہاں پر ہم ممبئی کی بات کر رہے ہیں یا آس پاس کے شہروں کی بات کر رہے ہیں, تو ہر میونسپل کارپوریشن میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے جہاں پہ آپ جا کے ایک اپلیکیشن دیں, جہاں پہ آپ کو آپ کا نکاح نامہ کا کاپی, ہسبینڈ وائف کی شادی کی ایک فوٹوگراف اور ایک جو شادی کا کارڈ بنا ہوگا اس کی کاپی, یہ ساری چیزیں وہاں پہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے اور رجسٹریشن ہو جاتا ہے. اس کا ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کو ان کے پروسیسنگ کے حساب سے ود ان مے بی اینی ویئر بٹوین 1 to 3 months وہ مل جائے گا. اوکے, یہاں پہ لیکن میں شائستہ پوچھنا چاہوں گا میم سے کہ ایک ایسی خاتون جس کا رجسٹریشن ہوا ہو لیکن ایک ایسی خاتون جس کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہو, ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جی جی جی جی, کیونکہ دیکھیے اگر ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی اور ہم بات کر رہے ہیں ویمن رائٹ کی, تو نو ڈاؤٹ آج جو ہے ہمارے یہاں پر اربن ایریاز میں جو ہیں وہ کافی پڑھی لکھی خواتین ہیں, کافی معاشرہ جو ہے ہمارا یو نو کلچرڈ ہے اور ہر کچھ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں رورل ایریاز کی, کیونکہ ڈیزرشن جیسے کیسز جو ہیں ہم نے رپورٹس میں بھی دیکھا ہے کہ خاص کر رورل ایریاز میں, دیہی علاقوں میں بہت دیکھے جاتے ہیں, چاہے پھر وہ پنجاب ہو یا پھر آندھرا پردیش ہو, ان اسٹیٹس میں کافی دیکھے جاتے ہیں. تو ایسے میں ایسی خواتین کے لیے کس طریقے سے اویئرنیس کی جائے اور کیسے بتایا جائے کہ رجسٹریشن کیوں ضروری ہے؟ جہاں تک آپ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں تو اویئرنیس ہم کو گراؤنڈ لیول پر جا کے ہی کرنا پڑے گا. جیسے آپ کوئی کیمپس رکھیں, اویئرنیس سیشنز رکھیں, ورک شاپس رکھیں, سیمینارز رکھیں, آپ ان بچیوں کو گروم کرنے کی کوشش کریں جو ابھی شادی کے لائق ہو رہی ہیں. جی, تو ان کو آلریڈی پتا ہوگا شادی کے وقت کہ بھائی اس کے بعد آج ہم اگر ہمارا نکاح ہے اگلے کچھ مہینوں میں تو اس کے فوراً بعد ہم کو رجسٹریشن بھی کروانا ہے. ایک اویئرنیس ڈرائیو, اویئرنیس کیمپین کی طرف توجہ دینی چاہیے رورل ایریاز میں. وہاں کے جو سربراہ ہیں, وہاں کے جو بڑے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, اور پنچایت وغیرہ, پنچایت وغیرہ ہیں, جو بھی باڈیز وہاں پر ایکٹیو کام کر رہی ہیں سوشل ایشوز پر, ان کو اس چیز کو بھی ایک سوشل ایشو سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے اس کے اوپر. اور یہاں پہ شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ رجسٹریشن نہ کروانے کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. جی, تو جہاں پہ آپ نے اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے, تو نکاح جب ایک کانٹریکٹ ہے تو کچھ لوگ اس کو پیپر پر لیتے بھی نہیں ہیں. تو جب انہوں نے دونوں پارٹیز نے قبول ہے کہہ دیا قاضی کے سامنے, وٹنسز کے سامنے, اور اس کے بعد وہ نکاح ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, لیکن اس کو انہوں نے کوئی فارمل پیپر پہ لیا ہی نہیں ہے, یا وہ جو نکاح نامہ بنا ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سیٹ فارمیٹ ہے اس کے تحت نہیں بنا ہے. اچھا, تو اس سناریو میں آپ کو اس چیز کو پروف کر پانا کل کو کورٹ میں ہر حال میں بہت مشکل ہوگا, کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ نے اب اس چیز کو رجسٹر نہیں کروایا, یا وہ سیٹ فارمیٹ میں نہیں ہے, آپ کا جو میرج سرٹیفکیٹ ان ٹرمز آف نکاح نامہ نہیں ہے, تو وہاں پر آپ کل کورٹ جاؤ گے یہ کلیم کرنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے, یا آپ ان کی وائف ہو, یا وہ بچے لیجیٹمیٹ ہیں, یا آپ کا ان کے انتقال کے صورت میں آپ کو ان کی پراپرٹی میں حصہ داری ہے. ہاں, تو کسی بھی طرح کی لیگل رائٹ میں آپ کو بہت دشواری آئے گی. ہو سکتا ہے کل کو وٹنس بھی پلٹ جائے. بالکل, کیونکہ یہ تمام چیزیں جیسے کہ ہم نے کہا بہت ہی ایموشنل ہیں, بہت ہی ایموشنز کے حساسیت والی چیزیں ہیں. تو ایسے میں ناظرین, بجائے ہمیں جو ہے ہم شادیوں کا معاملہ جب آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے سے اچھا کیٹرر کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے سے اچھا شادیاں ہال ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, فلانا فلانا, لیکن سب سے اہم بات اسے لیگلائز کرنا. Exactly, سب سے اہم بات جو ہے اپنے شادی کو, اپنے نکاح کو جو ہے آپ کو لیگلائز کرانا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا پریپریشن کی ہے, یہ سوال آج بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, اور شائستہ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کی تمام عمر گزر جاتی ہے بغیر رجسٹر کیے ہوئے. بالکل, یعنی خواتین ایسی ہے کہ رجسٹر نہیں کیے, بچے ہیں, پراپرٹیز ہیں, لیکن انہوں نے اب تک شادی کو لیگلائز گورنمنٹ کے تحت نہیں کیا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ خواتین جنہوں نے شادی کو رجسٹر کیا ہے ان کے لیے کیا بینیفٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ وہ کوئی بھی انہونی کی صورت میں کچھ بھی ہوتا ہے, again in terms of abuse, in terms of getting property after death, in terms of other rights جن کی ہم نے شروعات میں بات کی, وہ ساری صورتوں میں یہ پروٹیکٹڈ ہیں, بیکاز آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ اس طرح سے ہے جو آپ کو وہ ویلیڈیشن دے رہا ہے بفور دا کورٹ آف لا کہ آپ ان رائٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. جہاں پر وہ رائٹس جن کے پاس یہ رجسٹریشن نہیں اویلیبل ہے ان کے لیے وہ بہت مشکل ہوگا اس چیز کو پروف کرنا. اٹ از گوئنگ فرام, اف یو نو یو ہیو دا رجسٹریشن, سو اٹ از لائک گوئنگ فرام 50 to 100, اینڈ وین یو ڈونٹ ہیو دی رجسٹریشن اٹ از لائک گوئنگ فرام 0 to 100. اوکے, یہاں پہ یعنی میں کہنا چاہوں گا رجسٹریشن جو ہے شادی کا انشورنس ہے. بالکل بالکل بالکل, انشورنس آپ نے بات کہی, اور جیسے کہ میم نے شروعات میں ہمیں بتایا کہ کافی سارے لاز ہیں جو کہ ہمارے انڈین لا جو ہے خواتین کو دیتا ہے. اس میں آپ نے کہا اکنامک لا, تو یہ اکنامک لا کیا ہوتا ہے جو, یا مینٹیننس اگر ہم کہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شادیاں ہو گئیں اور جو شوہر ہیں, جو ہسبینڈ ہیں, وہ اپنی جو بھی کمائی ہے موم کو جا رہی ہے, جو بھی کمائی ہے ڈیڈ کو جا رہی ہے, جو اس کے اندر آپ کی لائف پارٹنر ہے ان کے پاس نہیں آ رہا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ غلط ہے, بتائیں ہمیں. مینٹیننس وہ چیز ہیں جو بیوی کے سروائیول کے لیے نیسیسری ہیں. ان کو ایک اچھی چھت دینا, ان کو کھانا دینا, ان کو پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے دینا, اور یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ہسبینڈ کے فائنینشیل اسٹیٹس پر. اوکے, ہسبینڈ اگر 10,000 کما رہا ہے ایگزامپل کے طور پر, تو ہسبینڈ سے ہم امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ 10,000 کا پھر جوڑا وائف کو دلائے. بٹ دا سیم گوز اف دا کوانٹم آف دی سیلری اور دی انکم آف دی ہسبینڈ انکریزز, تو اس حساب سے چیزیں چینج ہوتی ہیں. جی, تو یہ رہا مینٹیننس. اب مینٹیننس اب جہاں پہ ہم ڈیزرشن کی بات کر رہے تھے یا اکنامک ابیوز کی بات کر رہے تھے, تو اس سیناریوں میں ہسبینڈ پوری طرح سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, وہ بالکل دے ہی نہیں رہے ہیں وائف کو کچھ بھی, نہ کھانا پینا ان کو میسر ہو رہا ہے ٹھیک سے. تو اس صورت میں پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آپ کو یہ مینٹیننس دلواتا ہے. تو آپ کورٹ جا سکتے ہیں صرف مینٹیننس کلیم کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے ہسبینڈ بالکل ہم کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں یا بچوں کی فیس نہیں دے رہے ہیں. کتنی مدت ہوتی ہے کہ کتنے مہینے تک یا کتنے مطلب انہیں ویٹ کرنا چاہیے کہ دیٹ دس پرسن شوڈ کم بیک اور گیو دا مینٹیننس؟ اس کے لیے کوئی مدت ڈیفائن نہیں ہے, بٹ ایک ریزنیبل مورل کلچرل ایتھیکل سوجھ بوجھ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی شادی میں اگر مسئلے پیش آ رہے ہیں, دیر آر پرابلمس دیٹ ایمرج ان دا میرج, تو گھر والوں کو آپ لے کے بیٹھے, آپ آپسی کمیونیکیشن پہلے کلیئر کریں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں, اس کے بعد اگر وہ وہاں پر اس لیول پر کلیئر نہیں ہو رہی ہیں چیزیں, تو دین یو گیٹ دا فیملیز انوالو. جب فیملی کے بڑے بیٹھ کے بات کریں اور وہاں پہ اگر سلجھ جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر وہ نہیں سلجھ رہی ہیں تو اس کے بعد اور سوسائٹی کے بڑے کمیونٹی کے بڑے آ جائیں, اس کے بعد ہی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کورٹ جائیں. کورٹ جانا سب سے آخری آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز انہی باتوں پر کورٹ جاتے ہیں کہ ہسبینڈز آر ناٹ گیونگ دیم واٹ دے وانٹ. تو اگین وہی جو کوانٹم آف انکم ہے ہسبینڈ کی, اٹ ہیز ٹو میچ دا ڈیمانڈز اینڈ ڈیزائرز آف دا وائف. تو آپ انریزنیبل ڈیمانڈس کے ساتھ جاؤ گے اور انریزنیبل ڈیمانڈس کے ساتھ آپ کورٹ بھی جاؤ گے, تو کورٹ بھی آپ کی سننے والا نہیں ہے. یعنی تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ایبسولیٹلی ہمارا جو تال میل ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. کہیں پہ بھی جو ہے قانون بھی یہی کہتا ہے کہ کہیں پہ بھی جو ہے اگر آپ کو رائٹس دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں یا تمام جو فیصلے ہیں وہ آپ ہی کے حق میں ہوں گا. تمام چیزوں کو پہلے دیکھا جائے گا, سمجھا جائے گا اور پھر ہی اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا. جیسے کہ میم نے کہا کہ بہتر ہے کہ کورٹ جانے سے پہلے آپسی معاملات سے آپسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جب مینٹیننس کی بات کریں تو ایک اور لا ہے, دیٹ از سیکشن 125 آف کرمنل پروسیجر کوڈ. اوکے, تو یہ سیکشن 125 کے تحت آپ جب فیملی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مینٹیننس ملتا ہے. تو ہر پرسنل لا مینٹیننس دے رہا ہے, سائملٹینیسلی جو پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے وہ بھی مینٹیننس دے رہا ہے, اور آپ کا سیکشن 125 کرمنل پروسیجر کوڈ بھی آپ کو مینٹیننس دے رہا ہے. تو یہ عورت اپنے حساب سے چوز کرے کہ وہ کون سے کورٹ میں جا کے اس کو کس طرح سے مینٹیننس لینا ہے, حاصل کرنا ہے. اوکے, شائستہ ہم نے دیکھا اکثر جو ہے ہسبینڈ فورین کنٹریز میں کام کرنے جاتے ہیں اور یہاں پہ خاتون جو ہے اپنے ساس سسر کے یہاں کچھ دیر کے لیے رہتی ہے, کچھ مہینوں کے لیے رہتی ہے, اور ایسا ہوتا ہے اکنامکلی جو ہے اسے ڈیزرٹ کر دیا جاتا ہے, اسے اس کا خرچہ نہیں دیا جاتا ہے. جی, اب یہاں پہ کچھ مدت کے بعد ساس سسر بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تم جاؤ اپنے مائی کے راہ کرو. میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا ایسی سچویشن میں ایک خاتون کیا کر سکتی ہے؟ جی جی, کافی ویلڈ ہے, کافی دوریاں ہیں. جہاں پہ ہم نے ڈیزرشن کی جنرلی بات کی ہے تو وہی چیز یہاں پر بھی اپلیکیبل ہو جائے گی. جی, این آر آئی اسٹیٹس آف دا ہسبینڈ ڈزنٹ ریلی میک اینی ڈفرینس. جی, لیکن جہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے اگر رجسٹر نہیں کروایا ہے شادی, تو پھر وہ اس این آر آئی ہسبینڈ کو لا کے ایمبٹ میں لے کے آنا بہت مشکل ہو جائے گا. ان میں اس میں بہت پریشانی آ جائے گی کہ ان کو ہم کس طرح سے ان سے ہم مینٹیننس لے سکیں یا ان سے ہمارے باقی رائٹس کو ہم انفورس کروا سکیں, کیونکہ ہمارا رجسٹریشن ہی نہیں ہوا ہے. جی, اور جب آپ فورن کی بات کرتے ہیں جس بھی کنٹری کی ہو, جب آپ رجسٹر کرتے ہیں شادی, تو رجسٹریشن کا مقصد یہ بھی ہے کہ پھر آپ جب آپ کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہی کام آنے والا ہے. یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ جب اپنی خاص کر کے اس طریقے کے اگر سچویشن ہے جہاں پر جو گروم ہے جو دولہا ہے وہ کسی اور کنٹری کا ہے یا کسی اور کنٹری میں شادی کے بعد جانے والا ہے, تو ایسے میں ماں باپ کو چاہیے, خاص کر کے لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ فوراً جس بھی طریقے سے شادی کروا رہے ہیں اسے رجسٹر ضرور کروا لیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہاں پر یو نو انڈیا میں برائڈ ہے اور جو روم ہے وہ کسی اور کنٹری میں ہے اور وہ اس طریقے سے ڈیزرشن کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے یا کانٹیکٹ نہیں کرتا. تو اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کسی بھی لیگل پروسیس کے لیے ہماری شادی کو جو ہے رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم بات کریں یو نو دونوں کپل کی باہر فورن کنٹری میں جا کے سیٹل ہونے کی, اور وہاں جا کر اگر یہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو کسی طریقے سے چھوڑ دیتا ہے, اینڈ دین ہی از لیونگ ہز لائف, ہی از ناٹ بادر اباؤٹ ہر لائف, ایسے میں کس طریقے سے قانون مدد کرتا ہے, انڈین قانون مدد کر سکتا ہے اس برائڈ کی؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی شادی انڈیا میں ہو, اچھا انڈین لاز کے تحت ہو, آن گراؤنڈ انڈیا, جی ہاں انڈیا میں ہو. اوکے, یا پھر ان کی شادی اگر باہر کے ملک میں ہو بھی رہی ہے تو اس کا رجسٹریشن یہاں پہ ہو. اوکے, وہاں پر رجسٹریشن ہوگا تو وہاں کے لاز گورن کریں گے. جہاں پہ آپ انڈین قوانین کو پروٹیکشن میں لانے کی سوال ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب انڈیا میں چیزیں ہوئی ہوں. اچھا, یعنی اگر شادی باہر ہوئی ہو اور لیکن انڈیا کے لیے اس وقت رجسٹر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, شادی اگر انڈیا کے باہر ہوئی ہو, بہت سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں جو آج کل ڈیسٹینیشن ویڈنگ کا سیناریو چل رہا ہے, تو ان صورت میں بھی آپ انڈیا آ کے اس چیز کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اوکے, کیونکہ وہ انڈین سٹیزن ہیں تو وہ اس لحاظ سے ان کو رجسٹر کروانا امپورٹنٹ ہے. جی, اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اب وہ وائف وہاں چلی گئی ہیں اور وہاں پر اب جو بھی ان کو مسئلے پیش آ رہے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ, وہ یا تو ڈومیسٹک وائلنس ہو یا وہ ڈومیسٹک وائلنس ہر لحاظ سے, یا اور بھی کچھ ہو رہا ہو جو وہ بتا نہیں پائے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو جب آپ کسی این آر آئی سے کسی ایبسلوٹلی انجان انسان سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو نیشنل کمیشن فار ویمن نے بھی ان کے کافی سارے رپورٹس میں اور کافی سارے پبلیکیشنز میں دیے ہیں کہ جب آپ این آر آئی سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, کون سے ریڈ فلیگس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور ان میں سے میں کچھ گنوا لوں گی. جی جی, ایسے ہے کہ جہاں پر آپ کو بات چیت شروع ہوتی ہے, رشتہ وغیرہ کی بات چیت ہوتی ہے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کسی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں نہ پڑیں. اچھا, وہ ایک کیس یوں ہوا تھا کہ لڑکا کوئی میٹرمونیل ایپ پر بات چیت ہوئی ہے, لڑکے نے کہا کہ میں یو ایس سٹیزن ہوں, لڑکی یہاں پر انڈیا میں تھی اور ان کی بات چیت اچھی خاصی چلی, فیملی والوں نے ویڈیو کال وغیرہ پر بات کر لی, ان کے فیملی والوں نے سب نے تسلی کر لی اس کے بعد, لیکن وہ اس سے پہلے کبھی بھی ملے نہیں تھے. اچھا, سیدھا شادی طے ہو گئی, اور شادی کے کچھ دو چار دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یو ایس سے آ رہے ہیں, ہماری پوری فیملی آ رہی ہیں, اور وہ یو ایس سے انہوں نے کہا ہم لینڈ کر گئے ہیں دہلی ایئرپورٹ پر, اور انہوں نے اس لڑکی کو کال کیا کہ ہمارا کچھ گولڈ امیگریشن میں پھنس گیا ہے اور یہاں کے جو کسٹم آفیسرز ہیں وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور آپ پلیز امیڈیٹلی کچھ 2-3 لاکھ روپے پلیز ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے. تو اس لڑکی کو لگا کہ ہاں وہ واقعی پریشان ہے, اور انہوں نے کسی کسٹم آفیسر سے بات بھی کروائی تھی, تو ان کو لگا کہ ہاں واقعی پریشان ہے, انہوں نے ان کا جو بھی جولری تھی جو شادی کے لیے بنائی تھی اس کو جا کے انسٹنٹلی بیچا اور وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے, اور جس مومنٹ وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے وہ نمبر بند ہو گیا, ان کو کمپلیٹلی بلاک کر دیا, اور پھر ان کو جا کے اس کے اوپر ایف آئی آر کرنی پڑی ہے اور وہ ایک الگ سلسلہ شروع ہو گیا. That's really یعنی شادی کے بعد, یا یہ کہ یہ شادی سے پہلے جی کتنے سکیمز کیے جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے, بہت یہ این آر آئی اس کے درمیان جو ہیں بہت کوشش رہنا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے سکیمز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ وہ فورن کنٹری میں ہیں لیکن امکان ہے کہ وہ بالکل اس فورن کنٹری میں نہ ہوں. اوکے, تو ان کا ویزا, ان کا ورک پلیس, ان کا جو وہاں کا ریزیڈنشل پرمٹ ہے, وہ ساری چیزوں کو بھی آپ کو ویریفائی کرنا بہت بہت ضروری ہے. ان کا وہاں پہ فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, وہ کس ویزا پر ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں, آل دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف, آل دیٹ ہیز ٹو بی ریئلی ریئلی سین اینڈ ویلیڈیٹڈ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ صرف شادی کی ڈیٹ نہیں طے کر لیجیے کہ ہماری ہم نے یہ سب تو ویریفائی کر لیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آلریڈی وہاں پہ شادی شدہ ہو, ان کی وہاں پہ ایگزسٹنگ فیملی ہو, تو آپ کو بہت سارے لیولس پر انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا ان سے, اور یہ کوشش کیجیے کہ آپ ان سے بات چیت کیجیے ناٹ اونلی آن دا فون اور تھرو ویڈیو کالز اور ادر پلیٹفارمس, بلکہ آپ ان سے انسسٹ کیجئے کہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں, یا تو پھر اگر کوشش کریں کہ آپ خود وہاں پہ جائیے, آپ کے کوئی فیملی والے اس جگہ پر جا کے اپنے لیے تسلی کریں, یعنی جتنی زیادہ دوری ہے اتنے زیادہ فراڈ ہونے کے چانسز. ایبسولیٹلی ایبسولیٹلی. تو اور اگر اس طریقے سے جیسے کہ میم نے بتایا کہ ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر شادی سے پہلے بھی جو ہے لوگ جھانسا دے جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے کسی کو بے وقوف بنانا ہم کہہ لیں, تو کافی بڑا خسارہ ہے. اور اگر ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو کوئسچن تھا کہ اگر ایسی حالت میں انڈین اوریجن کپل ہیں لیکن وہ کسی فورن کنٹری میں ہیں, تو ایسے میں ان کی شادی رجسٹریشن ہونا بہت ضروری ہے. بالکل جی. اور پھر اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وائف وہاں پر چلی گئی, اب شادی تو اطمینان بخش ہو گئی, اچھے سے ہو گئی, اس کے بعد جب وہ جاتی ہیں وہاں پر, تو اگین یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں یا وہاں پر کوئی ایک فرینڈ بیس ہوں, ان کے ٹرسٹ وردی لوگوں کے آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے, ان کا سارا کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہونے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن کہاں ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایمبیسی آفیسز, انڈین ایمبیسی آفیسز, انڈین کونسلیٹ آفیسز کہاں ہیں, تاکہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو the first place that you go is going to be there. Absolutely. So وہ ہونا, وہ سارا انفارمیشن آپ کے پاس شادی سے پہلے ہی ایک جگہ پر ایک کمپائلیشن میں موجود ہونا چاہیے, آپ کے ریلیٹیوز وہاں پہ جو موجود ہیں شادی سے پہلے ان سے پورے انکوائری کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. جی. اور پھر اس کے بعد اب جب وہاں پر کچھ پرابلم ہو گئی, جہاں پر ہسبینڈ نے یا تو بہت زیادہ بے تحاشا مارا ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی ٹریفکنگ ہوتی ہے, تو وہ یہاں سے شادی کر کے لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ بیچ دیے جاتے ہیں, تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ پھنس گئے ہیں, تو آپ انڈین کونسلیٹ کو اپروچ کیجئے, یا آپ کے کسی, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے, تو آپ کے یا تو بیک ان انڈیا آپ کے فیملی یا وہاں پر آپ کے کوئی بھی ریلیٹیوز ہوں یا جاننے والے ہوں جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو اپروچ کیجئے اور ان سے ہیلپ مانگیے, اور ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ انڈین ایمبیسی کو اپروچ کریں, اور انڈین ایمبیسی دین ول ہیلپ اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. ہم لاک ڈاؤن کے درمیان ہم کو آفس میں ایک کنٹینیوسلی کال آ رہا تھا دبئی سے ایک لیڈی کا کہ مجھے یہاں پر ایک ہوٹل میں ٹریک کر لیا گیا ہے, اور اٹ واز ناٹ ایون اباؤٹ ہر بینگ میرڈ, بٹ اٹ واز ہر بینگ ٹریپڈ دیر. کون تھی کیا تھی ہم نہیں جانتے تھے, اور وہ کال پر بھی بات نہیں کر پا رہی تھی, وہ صرف ٹیکسٹ کر رہی تھی. اس کے بعد ہم نے ایز این این جی او ہم نے افیکٹو قدم یہ اٹھایا ہے کہ ہم نے انڈین ایمبیسی دبئی میں, دبئی پولیس, ممبئی پولیس, سائملٹینیسلی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اینڈ منسٹری آف ہوم افیئرز, ان سب کو ہم نے ایک ای میل کیا اور وہ نمبر وہاں پر دے دیا ہے. اوکے. اور آئی تھنک ہم کو رسپانس تو نہیں آیا, بٹ ہم کو وہاں سے پتہ چلا کہ دبئی پولیس نے آف کورس وتھ دی ادر اتھارٹیز انوالوڈ دے گاٹ ہولڈ آف دا ہول تھنگ. اوکے, دیٹس ونڈرفل. تو کافی پروایکٹیو ہیں ہماری سروسز, اٹ از جسٹ اباؤٹ یو نو پریسنگ دا آن بٹن اینڈ گیٹ دا پروسیس موونگ. جیسے کہ ہم نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ رائٹس ہوتے سب کے پاس ہے پر جاننا بہت ضروری ہے. ایبسولیوٹلی. اور پریکاشن از آلویز بیٹر دین کیور. اور کسی بھی اس طریقے کے مسئلے میں آپ نہ پڑھیں, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی رائٹس کو بخوبی جانیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انڈین لا جو ہے آپ کو کس طرح سیکیور کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کا خود کا بھی اسمارٹ ہونا, ویجیلنٹ ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنے لائق یہ ہے کہ اگر وائف کو وہاں لگ رہا ہے کہ وہ ان کو پریشانی ہو رہی ہیں, تو وہ ان کے فیملی کے تھرو انڈیا میں بھی رجسٹر کروا سکتی ہیں ایف آئی آر. اوکے. ایف آئی آر انڈر چیٹنگ, انڈر ادر سیکشنز اپلیکیبل, ایون انڈر دا پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ, تو یہاں تک کا بھی سہولت دی گئی ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر انڈیا میں ہیں, کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا جہاں پر ہسبینڈ وائف کی شادی ہوئی تھی تنزانیہ میں. اچھا. اینڈ وہ وہاں پر تھے, وہاں پر بچی ہوئی, اور پھر وہیں پر تنزانین کورٹ سے انہوں نے ڈیوورس لیا. اوکے. اور پھر وائف انڈیا بچی کو لے کر واپس آ گئی. اب چونکہ وہ انڈین سٹیزن تھی تو ان کے پاس انڈین سٹیزن شپ تھی, بٹ بچی تھی تنزانین سٹیزن. اب وہ ان کا ویزا بار بار رینیو کروانا, وہ کافی پریشان ہو گئی تھی کہ بھائی میں آلریڈی ڈیوورسڈ ہوں لیکن بچی انڈین نہیں ہے, تو ان کو بہت مشکلات آ رہی تھی. تو پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پھر ہم نے ان کو ہیلپ کیا بچی کا انڈین سٹیزن شپ دلوانے میں, کہ ہم نے اگین گورنمنٹ کو اپروچ کیا اینڈ سارے ان کے جو ڈیوورس پیپرز ہیں, ڈیوورس ڈگریز ہیں, وہ ساری چیزیں ان کو پیش کی. اور یہ ہوتا ہے کہ باہر کی ڈیوورس ڈگریز یا باہر کے جو آرڈرز ہیں, ججمنٹس ہیں, وہ یہاں پر بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. سملرلی یہاں کے جو آرڈرز ہیں وہاں پر بھی ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں ہم. تو اگر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وائف کو کوئی بھی ڈگری, اگر وہ کسٹڈی کی ہو یا وہ بچوں کی کسٹڈی کی ہو یا وہ مینٹیننس کے لیے ہو جو ہسبینڈ باہر ہیں, تو ہم ان کو بھی ایگزیکیوٹ وہاں پر کروا سکتے ہیں. اوکے. سائملٹینیسلی یہ بھی ہے کہ آپ ہسبینڈ کا پاسپورٹ امپاؤنڈ کروا سکتے ہیں. Okay. What do you mean by this passport being impound? So Indian government, your passport is granted under the Indian government. Okay. So جب آپ کے ہسبینڈ نے کسی کرمنل کوئی کرمنل ایکٹ آپ کے ساتھ کیا ہے اور وہ اب ایز پروٹیکشن فار ہم سیلف وہ انڈیا سے باہر نکل گئے ہیں, یا تو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بس لا کو ایویڈ کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ان کے اگینسٹ آرڈر تو آ گیا ہے لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا ہے, تو ہم کو منسٹری آف ہوم افیئرس کو اپلائی کرنا پڑے گا کہ یہ رہا ہمارا آرڈر جو آنریبل کورٹ نے دیا ہے کہ ہسبینڈ نے اتنا پیسہ در مہینہ دینا ہے, یا اتنی المنی بنتی ہے ڈیوورس کے معاملے میں, یا بچوں کی کسٹڈی ان کے پاس ہے جو ہم کو ملنی چاہیے, ایسی جو بھی چیزیں ہیں, یا اگر ان کو سزا ہونی چاہیے اگر وہ کرمنل میٹر ہے. تو ان سارے صورتوں میں ہم کو منسٹری آف ہوم افیئرس کو اس آرڈر کے ساتھ اپروچ کرنا ہے, یہ اپلیکیشن دیکھے کہ ان کا پاسپورٹ امپاؤنڈ کیا جائے, مطلب پاسپورٹ کو سارٹ آف کینسل کر دیا جائے, رد کر دینا, رد کر دیا. تو جیسے ہی ان کا پاسپورٹ کے لیے وہ لوگ پروسیس کریں گے, تو اس جس کنٹری میں وہ ہیں وہ ایمبیسی ان کو ڈھونڈ نکالے گی, کہ ان کے پاس ان کے سارے ڈیٹیلز ہوتے ہیں, اور پھر ان کو وہاں سے انڈیا دوبارہ لے کے آیا جائے گا. Okay, okay, that's very interesting. Exactly, and that's very detailed, very, very clear. اور آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے تمام باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے رجسٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے لیگل. اگر آپ کو خدا نخواستہ فیوچر میں کسی بھی طرح کی کمپلیکیشن آئے, تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک ہندوستان جو ہے اس کا قانون آپ کے لیے کیا کہتا ہے. شائستہ, آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میم کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں آئے, اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ حفصہ, آپ کا یہاں پر آنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے, اور اتنی قیمتی بھری معلومات بھری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یو آر ویلکم شائستہ فار ہیونگ می ہیئر. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام بغور دیکھا ہوگا, بغور سنا ہوگا, اور آئی ایم شیور ہم نے بڑی کوشش کی کہ آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے خاص کر ایسی خواتین کے لیے جو کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں اس طریقے کے ڈیسرشن جیسے حالات سے جو گزر رہی ہیں, ان کو جو ہیں تھوڑی اویئرنیس کر سکے, ان کو بتا سکے کہ آپ جو ہیں ان حالات میں تنہا نہیں ہیں, اکیلے نہیں ہیں, کمزور نہیں ہیں. تو بالکل اپنے رائٹس کو جانیے, اور اپنے اگر اب تک جو ہے خاص کر ایسی خواتین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنی شادیاں یا نکاح کو لے کر لیگل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا, پہلی فرصت میں آپ جائیں, اپنی شادیوں کو, اپنے نکاح کو جو ہے رجسٹر کروائیں, اپنے لیگل رائٹس کو جانیں اور لیگل ایڈوائس ضرور لیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انصاریت. شکریہ, خدا حافظ.